الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا صدق الله العظيم. جن ساتھیوں نے یہ آج کی آیات کریمہ سنی ہے تو ان کے ذمہ ایک سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ باوضو ہو اور مکروہ خاص گھڑیاں نہ ہوں تو نیت کرے کہ میں سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں, بس نیچے اللہ اکبر کہہ کے چلا جائے, تین چار مرتبہ پانچ مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے, پھر اس کے بعد اٹھ جائے اللہ اکبر کہہ کے, بس سجدہ تلاوت ہو جاتا ہے. اس میں کوئی سلام پھیرنا یا یوں ایسی کوئی بات نہیں. ایک سجدہ تلاوت ذمہ میں ہے تو ایک کرنا ہے, کئی ذمہ میں ہیں تو اکٹھے بھی کر سکتا ہے. کوشش یہ ہو کہ جو یومیہ نظام ہے تلاوت کا اور اس میں جتنے سجدے بندے کے ذمہ ہو جائیں ساتھ ساتھ کر رہنا چاہیے, یہ واجب ہے, یعنی اگر نہیں کرے گا گنہگار ہوگا. فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, البتہ اگر ہم چاہتے تو بھیجتے ہر بستی کی طرف ڈرانے والا الگ الگ, یعنی پیغمبر. فلا تو تیل کافر, اے نبی آپ کافروں کی باتوں کو نہ مانیں اور جہاد کریں اس کے ذریعے سے بڑا جہاد. اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے دو دریاؤں کو, ان میں سے ایک میٹھا ہے خوشگوار ہے اور ایک نمکین ہے کڑوا ہے. وجعل بینہما برزحاً وحجراً محجورا, اور اللہ نے بنایا ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک حائل, ایک پردہ جو رکاوٹ ڈالے ہوئے ہے. اور اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو, پھر اس کے لیے ایک نسب نامہ بھی بنایا, نسب بنایا وہ سہرا اور سسرالی رشتہ بھی قائم کیا, اور آپ کا رب قادر ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, اور جو لوگ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور کافر اپنے رب کے بارے میں گویا کہ زیادتی کرتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو اے پیغمبر مگر یہ کہ آپ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں. فرما دیجئے لوگوں سے کہ میں تم سے اس تبلیغ کے اوپر کوئی اجرت نہیں مانگتا, الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا, ہاں میری اجرت یہی ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنا سیدھا راستہ دکھا دے, سیدھے راستے پہ لگا دے, یہی اجرت ہے. وتوکل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده, اے نبی آپ بھروسہ کریں اس ذات پر جو زندہ ہے, حی ہے, نہیں مرے گا, اور اسی کی حمد کی تسبیح کریں. اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں باخبر ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے درمیان والی مخلوق کو, کائنات کو چھ دنوں میں پیدا کیا, پھر کما ہوا شان ہو جلوہ فروز عرش کے اوپر ہوا. الرحمن فاسأل بہ خبیرا, اللہ کے بارے میں اگر آپ تعارف چاہتے ہیں تو باخبر سے پوچھئے. فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن, جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ آئر کون ہے رحمان, انسجد لما تامرنا, کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تو حکم کرتا ہے. بس ان باتوں کی وجہ سے ان میں اور اضافہ ہوتا ہے بھاگنے کے لحاظ سے. جمعرات کے دن بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک پانی کو پھیر پھیر کر برساتا ہے, لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ یہ پانی کا برسانہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. اگر کسی انسان کے بس میں ہو تو آپ نے پنجاب اندرونے دیکھا ہے میلوں تک بڑے بڑے چودھریوں کے باغ ہیں, وہ سارا پانی ادھر ہی لے جائیں کہ ادھر ہی برسنا چاہیے, غریبوں کو کیا ضرورت ہے بارش کی, ان کی تو جھوپڑیاں کچی ہوتی ہیں گر جائیں گی جی, ادھر ہی بارش ہو. یہ اللہ کا کب, اس سے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قادر ہے, جدھر چاہتا ہے جتنا برساتا ہے. یہ نصیحت کرنا مقصد ہے. لیکن فرمایا وابا اکثر الناس الا کفورا, لیکن اکثر لوگ اس سے نصیحت نہیں کرتے, ناشکری کرتے رہتے ہیں. سب سے بڑی قدرت اللہ پاک کی یہ بارش اور رحمت ہے, اور موقع کے مطابق ہو جائے تو اللہ کی رضا ہے. آج کل ہم اللہ کی ناراضگی کی زد میں ہیں, بارشوں کی ضرورت ہے نہیں ہو رہی. اگلی بات فرمایا وَلَوْ جِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو ہر بڑے شہر کی طرف الگ پیغمبر بنا کے بھیجتا, لیکن میرے چاہا کہ یہی پیغمبر کافی ہے سب کے لیے, اللہ کی مرضی. پہلے پیغمبروں میں صلاحیت اتنی تھی, اس لحاظ سے وہ اپنے اپنے علاقے کے پیغمبر بنا کے اللہ نے بھیجے. اس پیغمبر آخری پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا باصلاحیت بنا کے بھیجا کہ یہ ایک ہی کافی ہے. چنانچہ آپ نے تبلیغ کی اور ہر بندہ جو مسلمان ہوا وہ ایک مبلغ اسلام تیار ہوا, اور اسلام کہاں کہاں تک یعنی 330 ہجری تک اسلام دنیا میں مکمل طور پر متعارف ہو چکا تھا, اور وہ خلفۂ راشدین کا دور ہے. تو اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے اب آخری امام امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے یا جھوٹے پیغمبر کو کوئی ماننے والا ہو تو وہ کافر ہے, مرتد ہے. مرتد ہے یعنی قیدیانیوں کے ساتھ ہو بالکل کسی طرح کا لین دین جو ہے نا جی جائز نہیں ہے. لوگ بڑے آج کل صلہ رحمی کا جھنڈا لگا جی تعاون ہونا چاہیے جی, اس وہ انسان ہے نا جی فلاں, نہیں, انہوں نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے. انسان انسان کیا انسان کے ریٹ لگا رہے ہو, وہ مرتب ہیں. مرتب کے ساتھ اسلام نے کوئی خیر ہمدردی اور اس طریقے سے کا نہیں دیا. آپ عیسائی کے ساتھ ہمدردی خیر خائی کے والے کتابیں کر سکتے ہیں, یہودی کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ مرتب ہیں, انہوں نے توہین کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. قرآن کی صاف آیات ہیں, حدیث صاف موجود ہیں. جہاں صلہ رحمی کا حکم ہو نا جی وہاں صلہ رحمی ہوتی ہے. جہاں ارتداد آ گیا, انہوں نے اسلام کو نبی کو نہیں مانا, وہ ایک الگ دنیا ہو گئی ان کی. فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا. اے نبی آپ کافروں کی بات نہ مانیں, نبی تو کافروں کی بات نہیں مانتے ہوتے دوستو, یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. کفار کی باتوں میں نہیں آنے. آپ کے پاس کون چیز کون سی چیز کی کمی ہے کہ آپ کو کفار کی باتیں ماننے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کون سا اخلاق کی اچھا حکم ہے جو قرآن حدیث نے نہیں دیا؟ کون سی ایسی بری چیز ہے جس سے قرآن حدیث نے منع نہیں کیا کہ آپ کو دوسرے کے راستے کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ ہاں دنیاوی علم و ہنر کے لحاظ سے اگر کوئی وہ گاڑی بناتے ہیں ٹائر بناتے ہیں کچھ بناتے ہیں تو اس وقت بھی کفار بناتے ہوتے تھے اور مسلمان خریدتے تھے, لیکن اصول شریعت کے لحاظ سے آپ کی سودا بازی کفار کے ساتھ نہیں ہے. آپ کے پاس ایک شریعت ہے, ان کے پاس تو کوئی شریعت نہیں. اگر ہے بھی صحیح تو محرف ہے منسوخ ہے. اور اگر ان کے پاس کوئی علم و ہنر کی کوئی اپنے علوم کی کتابیں ہیں تو وہ اسلام اس انسان کی اپنی ایجاد کی ہوئی ہیں. ہمارے پاس جو قرآن و حدیث ہے یہ انسان کی اپنی ایجاد کی ہوئی نہیں, اللہ کا کلام ہے. اس سے بہتر کوئی نصیحت کی کتاب نہیں ہو سکتی. ہاں بندہ پڑھے نہیں تو بھائی وہ ایک الگ بات ہے. لوگوں نے یہ سمجھا قرآن مجید کی تلاوت ہو جائے جی برکت ہو جائے, ٹھیک ہے یہ بات بھی ہے, برکت ہے, قرآن مجید کی تلاوت سے فائدہ ہے, بہت ثواب ہے. لیکن اس میں ایک ایک خوبی بیان کی گئی ہے, اور ذرا سی چیز بھی جو انسان کے لیے نقصان کا سبب دنیا یا آخرت کے لحاظ سے وہ چیز ہو سکتی ہے, اس سے قرآن نے منع کیا. آپ دیکھیں تفصیل کے ساتھ نماز کی بات یا روزے کی بات قرآن نے نہیں کی, لیکن اخلاقیات کی بات کو قرآن نے خوب کھول کے بیان کیا ہے. ان چیزوں سے بچو بچو بچو, یہ چیزیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں, ان کو اپناؤ. تو فرمایا فلا تطیع کافرین, اب کافروں کی باتوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے اصول دین شریعت کے لحاظ سے. وجاہدہم بہ جہاداً کبیراً, لوگوں نے جہاد کا مطلب آج کل صرف تلوار ہی سمجھا ہوا ہے نا, وہ بھی موقع مال کے مطابق اسلامی حکم ہے, اس پر بھی عمل کرنا ہے. یہاں پر وجاہدہم بہ, پوری تفسیر آپ دیکھ لیں, بہ کا مرجع اے بہل قرآن. آپ قرآن کے ذریعے سے کفار کے اوپر خوب محنت کریں. قرآن کو سن دے گا مسلمان تو کفار کے مقابلے میں محنت کرے گا نا. قرآن کی تعلیمات کو پہلے پڑھے گا سمجھے گا, اس سے پہلے متعارف ہوگا تو پھر جیسے کوئی کافر بات کرے گا اس کا مقابلہ کرے گا. یہ دیکھیں آیت سورہ فرقان 19 میں پارا, وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا, آپ قرآن کے ذریعے سے خوب زور کے ساتھ جہاد کریں. یعنی قرآن میں سب کچھ موجود ہے. اگر کوئی معترض اعتراض کرتا ہے اس کا جواب قرآن میں موجود ہے. قرآن سے محنت کریں, اس سے نظام بدلتا ہے, انسان کے نظریات ٹھیک ہوتے ہیں. اسی طرح تو ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور ان کے نظریات تبدیل ہوئے, ٹھیک ہوئے عقیدے کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے. اللہ اپنی قدرت بتا رہے تھے, پہلے بارش کی بات ہو رہی تھی پھر دوبارہ اس طرح کی بات فرمائی. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. وہ اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے دو دریاؤں کو, ان میں سے ایک میٹھا خوشگوار ہوتا ہے اور دوسرا نمکین اور کڑوا ہوتا ہے, اور ان کے ان دونوں کے درمیان وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, اور ان دونوں کے درمیان ایک حائل کو مقرر کر دیتا ہے, حائل کو جو میٹھے اور کڑوے کو آپس میں ملنے نہیں دیتا, حالانکہ نظر نہیں آتا. اور وہاں آپ جائیں باقاعدہ, یہاں بھی دریا کابل اور وہ جو دریا مل رہے ہیں نوشہرے کے پاس سے باقاعدہ وہ دور تک فرق محسوس ہوتا ہے. تو حائل اللہ فرما دیا ہمارا ایمان ہے تو یہ دونوں ملتے نہیں. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معرف القرآن میں مرج البحرین جہاں پر وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی نا, تو ان کو علامت بتائی گئی تھی کہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ہوگی. مجمع البحرین یلتقیان بینہما برزخ, کہ جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں ایک میٹھا اور ایک نمکین, وہاں پر ملاقات ہوگی. بعض رات نے کہا وہ بحر کلزم بحر روم اور بحر فارس ہے, بعض نے کہا بحر اردن اور بحر کلزم ہے, لیکن بحر اردن بحر کلزم بحر اندلس بحر محیط بحر روم بحر فارس یہ تینوں اسی سمت کے اوپر ہیں. ممکن ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی ہو, کہ جہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے دریائے نیل کو پار کر کے ادھر آباد تھے میدان تھی میں, اس وقت حکم ہوا تھا کہ آپ جا کے ہمارے خضر پیغمبر سے جا کے ملیں علم ان سے سیکھیں. تو یہ علاقہ یہی ہے, یہ تینوں دریا یہاں پر آپس میں مل رہے ہیں اور درمیان میں ایک حائل محسوس ہوتا ہے. اللہ کا نظام ہے, حائل نظر نہیں آتا, ہاتھ لگاؤ تو نہیں, لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم دونوں کو ملیں. اللہ کا دوستوں نظام ہے, اور یہ خالق کے کائنات ہے نا, خالق کے کائنات ہے, رب العالمین ہے, یعنی رب کا معنی ہے پرورش کرنا, روزی دینا, ہر چیز مہیا کرنا. رب کا معنی یہ ہے کہ جتنے دریا آبادیوں سے گزرتے ہیں نا جی, وہ سارے میٹھے ہیں, خوشگوار ہیں, کیونکہ انسانی ضرورت میٹھا پانی ہے. اور جب یہ سمندر میں چلے جاتے ہیں سارے کڑوے ہو جاتے ہیں. اگر سمندر کو میٹھا بنایا جاتا ہے تو چند عرصے کے بعد وہ خراب ہو جاتا, بدبو آتی اور مشکل ہو جاتا دنیا کا سارا نظام ہی. یہ بہنے والا پانی صاف ہوتا رہتا ہے, میٹھا ہے, اور میٹھا یہ انسان کے لیے ضرورت ہے. جو آبادیوں سے دریا اور نہریں گزرتی ہیں یہ سب میٹھی ہیں, انسان کی ضرورت ایسی ہے. اور جب سمندر چلا گیا سب کڑوے ہو گئے. وہاں اسی طرح ہی مناسب تھا, ایک تو وہاں جو مخلوق آباد ہے وہ ان کی غذا کا سبب بن جاتی ہیں نمکیات, اور دوسرا یہ کہ اتنا کثیر پانی ہے جو تین حصے میں ہے وہ خراب ہو جاتا, کتنی بدبو ہوتی, بہت ساری مخلوق سمندر میں آباد ہے وہ مرتی بھی رہتی ہے وغیرہ, تو اس کی ان کی بدبو الگ ہوتی, وہ میٹھا پانی خراب ہو جاتا اس کی فضا. اور یہ اللہ کا نظام ہے, دیکھو وہاں سے بادل بنتے ہیں اوپر جاتے ہیں وغیرہ, پھر ادھر آتے ہیں پھر برستے ہیں. تو جہاں ضرورت تھی میٹھے پانی کی وہاں میٹھے دریا بہا دیے, اور جہاں اس کو محفوظ رکھنا تھا کہ وہ خراب نہ ہو وہاں نمکین کر دیا. اور سمندری نمکیات جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے بہت مفید ہیں, بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ سمندری جو ہے نا جی وہ مچھلی وہ انتہائی مفید ہے. اور جو نظرات کو گلے کے لحاظ سے مسائل ہوتے ہیں وہ سمندری پانی کا ایک گھونٹ بتایا جاتا ہے. تو یہ خالق کائنات ہے, جہاں ضرورت میٹھے پانی کی تھی وہاں دریا اور نہریں میٹھے بہائیں, اور جہاں سٹور کرنا تھا اور خراب نہ ہو جائے اور ایک مستقل بڑی مخلوق کی وہ غذا بننا تھا وہاں کڑوا بنا دیا اس کو نمکین. فرمایا وہ الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج, دو دریاؤں کو ملاتا ہے, ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے, اور ان کے درمیان حائل بھی ہے. وہ الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, اللہ وہ ہے جس نے انسان کے رشتے قائم کیے, کیونکہ انسان بے رشتہ ہوتا, علیحدہ ہوتا, کوئی اس کے ساتھ ملنے جلنے والا نہ ہوتا, یہ پریشان ہو جاتا. ایک اس کا سلسلہ نسب ہے جو اس کے والد کے لحاظ سے ہوتا ہے, اور ایک وصہرا ایک سسرالی رشتہ ہے جہاں یہ شادی کرتا ہے وغیرہ, وہ بھی اس کے حکم میں والدین کے ہو جاتے ہیں, اور ادر و احترام ان کا بھی ضروری ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اللہ ہر کچھ کرنے پر قادر ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا, جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی وغیرہ بات کرتے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں, اللہ جانتا ہے ان کو. اے نبی, ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا پیغمبر بنا کے بھیجا. جو بات مانتے ہیں ان کو فضیلت سنائیں, خوشخبری سنائیں, یہ فائدہ, یہ فائدہ, اور یقیناً فائدہ ہے. اب دور دیکھ کے کوئی پھول کو کہتا رہے اس میں یوں خوشبو ہے, یوں کہ کیا پتہ ہے, اسلام میں داخل ہوگا اسلام کی خوشبو کا اور اس کے افادیت کا پتہ چلے گا. اسلام میں فائدہ ہی فائدہ ہے, سکون کی زندگی سب سے اونچا فائدہ ہوتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا. اے نبی, آپ فرما دیجئے میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں, اس پر کوئی اجرت اور پیسے تو نہیں مانگتا ہوں. ہاں, میری اجرت یہ ہے کہ کوئی سیدھے راستے پر آ جائے, کوئی سیدھے راستے پر آ جائے اور اچھے کام کرنے لگ جائے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے, یہی میرے لیے اجرت ہے. ہم جتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, دین کی باتیں کرتے ہیں, ہمیں سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نصیب ہوئی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب صدقہ جاریہ ان کے لیے ہو رہا ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا. اے نبی, آپ بھروسہ کریں اس ذات پر جو حی ہے نہیں مرے گی, اور اسی کی تسبیح کریں. اللہ تعالیٰ سب بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اس کے اندر کی پوری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر کما ہو اشان ہو عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات هو الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات کمالہی. اللہ کا ذات واجب الوجود ہے اور عرش پر کما ہو اشان ہو جلوہ افروز ہے, صفات کے لحاظ سے پوری کائنات پر موجود ہے. الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اے مخاطب, اگر اللہ کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں, اللہ کا تعارف چاہتے ہیں, تو کسی باخبر سے پوچھیں کہ اللہ کون ہے, قادر کی خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, کیسے ہے. فاسأل بہ خبیرا, پیغمبر سے پوچھیں, پیغمبر کے جانشینوں سے پوچھیں, جنہوں نے شریعت کو سمجھایا آپ ان سے پوچھیں. جب ان کفار کو کہا جائے کہ سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کرتے, مسلمانوں کو کہا جائے تو وہ سجدہ کرتے ہیں. اللہ دین کی سمجھ نصیب.